to Wojska Polskiego. Szczegóły na stronach Ministerstwa Obrony Narodowej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprezowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, niedziela, 6 sierpnia, jest 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Pogorszyła się sytuacja hydrologiczna na zachodzie Polski. Obowiązują tam ostrzeżenia drugiego stopnia. Na północy Słowenii po gwałtownych powodziach woda zaczyna ustępować. Papież kończy wizytę w Portugalii. Wkrótce odleci do Rzymu. W związku z intensywnymi opadami deszczu na zachodzie Polski pogorszyła się sytuacja hydrologiczna, informuje Instytut Meteorologii. Dla województw zachodnich i południowo-zachodnich zostały wydane ostrzeżenia, informuje hydrolog IMGW Izabela Adrian. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują na południu kraju, w województwie dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim i świętokrzyskim. Natomiast ostrzeżenia pierwszego stopnia w województwach wschodnich oraz miejscami w centrum kraju. Tutaj wzrosty stanów wody mogą być miejscami bardzo gwałtowne, mogą zostać przekroczone stany ostrzegawcze, a na południu kraju również alarmowe. Już teraz na 18 stacjach jest przekroczony stan ostrzegawczy, a na 2 stacjach stan alarmowy. Do popołudnia strażacy interweniowali już w całym kraju 1175 razy po zgłoszeniach w sprawie skutków burz, informuje Państwowa Straż Pożarna. Najwięcej wezwań było w województwach wielkopolskim, ponad 300, w Małopolsce 150, a w Dolnośląskim 124. Prawo i Sprawiedliwość sprzeciwia się idei utworzenia unijnego superpaństwa. Prezes partii rządzącej, wicepremier Jarosław Kaczyński, mówił podczas wizyty w Chełmie, że realizacja takiego planu oznaczałaby koncentrację władzy w Brukseli. A kto ma największe wpływy w Brukseli, wiedzą Państwo? O, dokładnie. Czyli krótko mówiąc, my byśmy mieli iść spod jednego buta, tego ze wschodu, pod drugi, ten z zachodu. W tym kontekście Jarosław Kaczyński odniósł się do pomysłu wyłączenia polityki leśnej spod kompetencji krajowych i przeniesienia jej na poziom unijny. Prezes PiS-u argumentował, że to wbrew obowiązującej w Unii zasadzie pomocniczości. W północnych regionach Słowenii, najbardziej dotkniętych przez gwałtowne powodzie, woda zaczyna ustępować. Główne zagrożenie stanowią teraz osuwiska. Z ich powodu ekipy ratownicze mają problemy w dotarciu do wielu miejscowości. Premier oraz prezydent tego kraju oceniają, że to największa klęska żywiołowa w historii niepodległej Słowenii. Wstępne szacunki mówią o stratach przekraczających 500 milionów euro. Słoweński premier podziękował szefowej Komisji Europejskiej za zaoferowaną pomoc. Ursula von der Leyen ma odwiedzić dotknięty powodziami kraj w najbliższych dniach. Dziś do Słowenii zaczęła napływać pomoc z zagranicy, w tym ciężarówki z pomocą humanitarną z Polski i z Węgier. W Lizbonie zakończyły się 37. Światowe Dni Młodzieży. Dobiega także końca papieska wizyta w Portugalii. Wkrótce Franciszek odleci do Rzymu. Ostatnim spotkaniem papieża z młodymi było podziękowanie wolontariuszom Światowych Dni Młodzieży. W Lizbonie jest nasz wysłannik Przemysław Goławski. Już wcześniej papież, zwracając się do młodych w homilii mszy posłania, mówił o ich zaangażowaniu. Podkreślił, że są teraźniejszością i przyszłością, których potrzebują Kościół i świat. Do was, młodzi, którzy chcecie zmieniać świat i walczycie o sprawiedliwość i pokój. Do was, młodzi, którzy wkładacie w to wysiłek i wyobraźnię, ale wydaje się wam, że to nie wystarcza. Do was, młodzi, których Kościół i świat potrzebują tak, jak ziemia potrzebuje deszczu. Do was, młodzi, którzy jesteście teraźniejszością i przyszłością. Tak, do was, młodzi, Jezus mówi, nie lękajcie się. Zaprosił młodych również do Rzymu. Czekam na ciebie tutaj, w 2025 roku, na wspólnym jubileuszu młodych. Kolejne Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Azji. Będzie to w Korei Południowej, w Seulu. Z Lizbony dla Polskiego Radia Przemysław Goławski. Wagnerowcy umieszczeni na Białorusi mają za zadanie destabilizować sąsiednie państwa, uważa Paweł Łatuszka, białoruski opozycjonista, były minister kultury i ambasador tego kraju w Polsce, a obecnie zastępca Swiatłany Cichanouskiej. W programie pierwszym Polskiego Radia mówił, że już w 2021 roku Białoruś miała planować zbrojną prowokację przeciwko Polsce, ale Mińskowi brakowało nuklearnych gwarancji Moskwy. Łukaszenka bardzo chciał mieć tą parasolką ochronną i teraz, jeżeli ten plan będzie zrealizowany, to on może powiedzieć, i Putin już próbują to mówić, mamy broń nuklearną, tylko spróbujcie nam zrobić krzywdą, czy jakąś odpowiedź na nasze działania. Także destabilizacja na granicy to pierwsze, wykorzystanie migrantów to na pewno. Myślę, że również, żeby najwięcej środków, amunicji, broni szło teraz właśnie na obronność krajów NATO, a mniej broni i pomocy szło dla Ukrainy. Paweł Łatuszka podkreślił, że działania Łukaszenki i Putina przeciwko NATO mają zmusić społeczeństwa sojuszniczych państw do strachu i uległości wobec gróźb użycia siły. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce. Mateusz Warianka. Zapraszam. Zaczynamy od piłkarskiej ekstraklasy, bo trwa kolejne spotkanie trzeciej kolejki. Zagłębie Lubin prowadzi 1-0 z Lechem Poznań. Mamy 75. minutę, a Kolejosz gra w osłabieniu po czerwonej kartce dla Radosława Murawskiego. O 20:00 zmierzą się ze sobą dwa najbardziej utytułowane polskie kluby. Legia Warszawa podejmie Ruch Chorzów. Jarosław Skrobacz, trener Ruchu, zdaje sobie sprawę z tego, że jego ekipa nie będzie faworytem, ale ma nadzieję na sprawienie niespodzianki. Beniaminkowie zawsze skazywani na tą walkę o utrzymanie i my sobie zdajemy z tego sprawę, ale chcemy robić swoje i chcemy każdym meczem punktować, jeśli tylko się da. Jutro dokończenie trzeciej kolejki, Puszcza Niepołomice zagra ze Stalą Mielec. A jak przy piłce nożnej jesteśmy, to w Anglii trwa mecz o tarczę wspólnoty. Manchester City remisuje 1-1 z Arsenalem, za nami już regulaminowy czas gry. Za moment rozpocznie się dogrywka. Teraz dobre wieści z Chengdu. Polskie siatkarki zdobyły brązowy medal Uniwersjady, który odbywa się w Chinach. W meczu o trzecie miejsce Polki pokonały Brazylijki 3-1. Najwięcej punktów dla reprezentacji Polski zdobyły Aleksandra Rasińska i Weronika Szlagowska po 21. Jutro w finale mężczyzn wystąpią Polacy, a ich rywalami będzie reprezentacja Włoch. Holender Mathieu van der Poel wywalczył w Glasgow złoty medal kolarskich Mistrzostw Świata w wyścigu ze startu wspólnego. Wyścigu niestety nie ukończył jedyny reprezentant Polski, Michał Kwiatkowski. O szczegółach Dariusz Urbanowicz. Przez kolejny rok w wyścigach ze startu wspólnego w koszulce z kolarską tęczą jeździć będzie Mathieu van der Poel. Holendrzy czekali na mistrza świata od 1985 roku, a dziś 270 km, 6 godzin z okładem wyścigu z kilkunastoma krętymi rundami po mokrych ulicach Glasgow. Mathieu van der Poel przewrócił się nawet podczas solowej akcji na kilkanaście kilometrów do mety, ale nie przeszkodziło mu to w utrzymaniu zawrotnej prędkości. O ponad półtorej minuty zostawił z tyłu swojego odwiecznego rywala Wouta van Aerta z Belgii. Brąz wywalczył Słoweniec Tadej Pogacar. Jedyny Polak na trasie, mistrz świata sprzed 9 lat z Ponferrady, Michał Kwiatkowski, nie ukończył niestety rywalizacji. Dariusz Urbanowicz. I na koniec jeszcze zerkamy na boisko piłkarskiej ekstraklasy w Lubinie. Tam mamy już remis 1-1. Lech Poznań przed momentem wyrównał stan rywalizacji z Zagłębiem. Po południu i wieczorem we wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże i przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie mogą być burze z gradem. Na pozostałym obszarze zachmurzenie już duże i opady deszczu trochę bardziej ciągłe, gdzieniegdzie także możliwe burze. Od 16 stopni na zachodzie do 24 w centrum i około 33 stopni na Suwalszczyźnie. Bardzo duża różnica temperatur, prawie dwukrotna. Wiatr okresami może być bardzo silny, zwłaszcza na zachodzie. Jutro zachmurzenie już całkowite, większe przejaśnienia miejscami na południu i wschodzie, opady deszczu, a na południu i Pomorzu miejscami także burze. Od 15-16 stopni na zachodzie, a więc dużo, dużo chłodniej, nad morzem około 17, około 18 w centrum, do 20 miejscami na południu. Wiatr powieje bardzo mocno, zwłaszcza na zachodzie i nad morzem. Zapraszamy do reklamy. Czarny kot. Uff, poszedł dalej. Mamy dziś wyjątkowe szczęście. Nie tylko dzisiaj. 3 dni tańszych zakupów na Allegro mają. Już od poniedziałku promocje do minus 40% na Allegro Days. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep.

Sophie Hawkins, right beside you. Prawie 16 minut po godzinie 19. Proszę Państwa, mamy półmetek wakacji, jakby na to nie patrzeć. Jedni wracają z wakacji, inni na urlop dopiero się wybierają. No i jeżeli planujemy podróż za granicę Polski, no to musimy pamiętać o kilku zasadach. Zwraca na nie uwagę Patryk Kuniszewicz z Polskiego Radia Kierowców. Czy pakując auto na wyjazd na wakacje, czy też z tych wakacji wracając, szczególnie spoza granicy kraju, pamiętamy oprócz zapakowania bagażu, żeby mieć kamizelkę, apteczkę, kto wie, może jeszcze inne wyposażenie poza tym obowiązkowym w Polsce, czyli gaśnicą i trójkątem. Poza tym, zawsze wyjeżdżając za granicę, trzeba mieć dokumenty w wersji papierowej i to jeszcze w oryginale. Mowa o dowodzie rejestracyjnym i polisie ubezpieczeniowej OC, a także prawie jazdy. Choć przecież w Polsce tych dokumentów wozić nie musimy. Damian Ziomber, rzecznik prasowy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Uwaga, nie obowiązuje poza granicami Polski. I w innych krajach Unii Europejskiej trzeba sprawdzić, co trzeba ze sobą mieć. Czyli okaże się, że dowód rejestracyjny w oryginale, prawo jazdy również, czy jakiekolwiek inne uprawnienia. No i plus oczywiście odcinek ubezpieczenia, czy potwierdzenie, czy polisa. Co do zasady, mamy konwencję wiedeńską, więc jeśli w jednym kraju auto jest dobrze wyposażone, zgodnie z prawem, to nie musi spełniać dodatkowych rygorów innego, ale prawo sobie, a praktyka na drodze i policjanci w innym kraju sobie, więc naprawdę ta dodatkowa kamizelka zwinięta w mały kłębuszek i wrzucona do schowka, a kosztująca pewnie kilkanaście złotych, nie powinna nam sprawić problemu, lepiej ją mieć. A oprócz kamizelki odblaskowej, wszelkie dokumenty, obowiązkowe ubezpieczenie i może coś jeszcze? Wakacje, okres masowych podróży pojazdami, asystans, warto. Po co? No, jak sama nazwa wskazuje, ktoś nam w czymś asystuje, czyli nam pomaga, bo zepsuje się nam samochód, bo potrzebujemy zastępczego, bo jest awaria, którą być może można usunąć na drodze, bo jesteśmy daleko od domu. I teraz uwaga, w Polsce taki dobry rynkowy standard, to trzeba mieć te kilkaset kilometrów. Są też wyższe pakiety, te ubezpieczenia wcale nie są drogie. One nam gwarantują to, że w razie awarii ktoś nam po prostu pomoże. A skoro jesteśmy już dobrze zapakowani i ruszamy w trasę, to pamiętajmy o najważniejszym. Przemierzając drogi innych krajów, musimy zwrócić uwagę na opłaty za nie. W Polsce odcinki, za które państwo odpowiada, zostały zwolnione z opłat. Na innych autostradach mamy bramki, przy których trzeba się zatrzymać i opłatę uiścić. Na drogach Unii Europejskiej zdarza się tak, że zanim na drogę wjedziemy, musimy mieć już wykupioną winietę. Mówi Cezary Kasprowicz, prezes PZMOT Travel. Winieta jest tym jednym z tych elementów najczęściej karana dla naszych użytkowników, bo niestety ci wszyscy, którzy wyjeżdżają po raz pierwszy albo dawno nie jeździli, no nie wiedzą, że trzeba to wykupić albo zapominają. W związku z tym przestrzegam wszystkich, wjeżdżając do danego kraju trzeba się zapoznać, jaką winietę trzeba wykupić i bezwzględnie ją wykupić przed przekroczeniem granicy, bo w takich krajach jak Węgry działają kamery i żaden pojazd się nie przeciśnie. Mieliśmy taki przypadek z naszymi klientami, którym rzeczywiście skończył się okres ważności, którzy już wracali i przejechali i dwa razy zostali nawet tego samego dnia złapani. To tak samo jak z biletem komunikacji miejskiej. Skończył się okres ważności, trzeba kupić nowy, a za brak winiety trzeba niestety zapłacić. I przestrzegam wszystkich, jeżeli mandat przychodzi na wskazany adres właściciela pojazdu, czy też firmy leasingowej, bo to też się zdarza, trzeba go bezwzględnie zapłacić jak najszybciej. Tam nawet w tych mandatach jest zniżka, jeżeli się szybko zapłaci, a jeżeli się niestety przeciąga sprawę, czy też reklamuje, bo takie też sytuacje się zdarzały, to niestety później te odsetki trzeba zapłacić. Firmy windykujące, które zostały wynajęte przez na przykład dyrekcję autostrad węgierskich, są bezlitosne i korzystają z danych polskiego CEPiK-u. A my zwracamy uwagę na jeszcze jedną rzecz, bo posiadając ubezpieczenie OC, w niektórych krajach wymagana jest zielona karta. Ta sama, kiedy nie byliśmy jeszcze w Unii Europejskiej i wyjeżdżaliśmy za granicę. Pamiętajmy, że na terenie Unii nie trzeba jej mieć, ale podróżując do Albanii, Czarnogóry, Mołdawii, Turcji czy Wielkiej Brytanii, zielona karta jest obowiązkowa. No dobrze, to tak, apteczka, trójkąt, gaśnica, kamizelka, ubezpieczenie, a kamerkę samochodową państwo mają? Otóż okazuje się, że na przykład w Austrii obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania wideorejestratorów, a za samo posiadanie tego urządzenia grozi mandat. I to w wysokości nawet do 10 tysięcy euro. Proszę więc sprawdzić nie tylko te przepisy, co trzeba mieć, ale także czego mieć nie wolno. Patryk Kuniszewicz zajął się tym tematem. Zapraszamy na premierę szklanych butelek, nowy klip. Tylko pan czy dać plus jeden, potem afterek, zero zdjęć. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy pod, ja pójdę gdzie pójdziesz ty. Program Trzeci Polskiego Radia. 24 minuty po godzinie 19. Po drodze z Trójką, jeśli państwo wracają z weekendu albo z wakacji do Warszawy lub okolicznych miejscowości, proszę teraz nadstawić ucha. Kuba Domoracki, Polskie Radio Kierowców, ma dla państwa ważne wieści. A poważne utrudnienia pojawiły się na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Wiskitki i Grodzisk Mazowiecki. Na 434 kilometrze samochód osobowy uderzył w bariery. Jezdnia w kierunku Warszawy została częściowo zablokowana i mamy tam kilkukilometrowy korek. Także w miarę możliwości najlepiej omijać ten fragment A2 i kierować się na Żyrardów i trasę wojewódzką numer 719. Spory ruch obserwujemy na ekspresowej 8 pomiędzy Wyszkowem i Radzyminem, oczywiście w kierunku stolicy. Podobnie jest na Krajowej 7 w pobliżu Łomianek, a także na Krajowej 2 w okolicach Kałuszyna od strony Siedlec. Przybywa samochodów także na drodze krajowej numer 61 w pobliżu Zegrza i Legionowa. A w samej Warszawie zdecydowanie wolniej jedzie się na trasach Łazienkowskiej, WZ i na ulicy Puławskiej. Natomiast na Wisłostradzie na wysokości mostu Poniatowskiego doszło do kolizji i jezdnia w kierunku Mokotowa jest tam częściowo zablokowana. Bardzo dziękuję. Kuba Domoracki, Polskie Radio Kierowców, o sytuacji na drogach Mazowsza. No ale państwo, jak było słychać, wracają z Mazur, no bo korkuje się tam i Zegrze, i 7 od tej strony. No więc przenieśmy się w takim razie na Mazury. Tam jest Joanna Golon. Jak sytuacja pogodowa i jak sytuacja na drogach regionu? Ruch na warmińsko-mazurskich trasach dziś umiarkowany. Nie widać miejsc, w których kierowcy napotkaliby dłuższe przestoje. Widać większy ruch na krajowej 51 za Olsztynem i Dobrym Miastem w kierunku Lidzbarka Warmińskiego, a konkretnie na odcinku od Kosynia do Smolajn. Ruch utrudniają tam prace drogowe. Odcinkowe spowolnienia jazdy są także na 59 między Mrągowem a Rynem i w Szczytnie, gdzie krzyżują się ze sobą trzy drogi krajowe. Policjanci odblokowali niedawno ruch na drodze wojewódzkiej numer 661 pod Oleckiem. Trasa ta była częściowo nieprzejezdna w Cimochach z powodu tragicznego wypadku, w którym zginął 33-letni motocyklista, 29-letni pasażer jednośladu z licznymi złamaniami twarzoczaszki i kończyn został przewieziony do szpitala w Ełku. Przez kilka godzin na miejscu pracowały służby i prokurator. W tym czasie zablokowany był jeden pas jezdni. Teraz już można tam przejeżdżać normalnie. A według wstępnych ustaleń policjantów motocykl na zakręcie wypadł z drogi i zamiast skręcić w lewo pojechał prosto, wpadł do rowu, a potem uderzył w słup energetyczny. Kierujący motocyklem zginął na miejscu. Dynamiczna pogoda jest na Warmii i Mazurach. Po wczorajszych nawałnicach strażacy usunęli z dróg już wszystkie wiatrołomy, ale synoptycy zapowiadają kolejne burze z ulewnym deszczem lub gradem i silnym wiatrem. Jedźcie ostrożnie. Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia. Dziękujemy, pozdrawiamy również. Joanna Golon prosto z Olsztyna z tymi informacjami. Informowaliśmy państwa o tym wcześniej. Tam, jeśli chodzi o sytuację pogodową na Wielkich Jeziorach Mazurskich, no ona dość dramatycznie wygląda. I wygląda nadal. Proszę na siebie bardzo uważać. Po drodze z Trójką, 20, prawie 8 minut po godzinie 19. audycji Po drodze z Trójką. Za 25 minut godzina 20. Mówiłem Państwu już o tym, że pogoda dzisiaj wyjątkowo niekorzystna i to właściwie w całym kraju. Mówiłem o tym, że właściwie wzdłuż całej naszej zachodniej granicy, właściwie cała zachodnia Polska pod jedną wielką chmurą i z tej chmury opady i to są opady ciągłe. Zatem przenieśmy się w tej chwili do Wrocławia. Drogi Dolnego Śląska, drogi w kierunku naszej zachodniej granicy. Aleksander Ogrodnik zna sytuację w tym regionie. Na dolnośląskich drogach było i jest dzisiaj bardzo niebezpiecznie, a wszystko przez padający od kilkunastu godzin deszcz. Na szczęście większość wypadków i utrudnień jest już za nami, a także sama ulewa już ustała. Na drogach nadal jednak mokro i w wielu miejscach tworzą się korki. Na autostradzie A4 na trasie w kierunku Wrocławia zwalniamy przed kątami wrocławskimi, a później jeszcze stoimy pomiędzy węzłem Pietrzykowice i Wrocław Południe, gdzie doszło do kolejnej kolizji. Ciasno jest także w Bardzie na Krajowej 8, gdzie drogowcy rozpoczęli przed weekendem kolejny etap prac i wahadło w tym miejscu nieco nam się wydłożyło. Można więc tam stracić dobrych kilka, a nawet kilkanaście minut, czekając na swoją kolej. Pogoda skutecznie odstraszyła w ten weekend turystów. Na głównych trasach prowadzących w góry jest więc spokojnie. Drogi jednak nadal są bardzo śliskie, co pokazały dzisiejsze wypadki, a więc lepiej noga z gazu i bezpiecznej trasy. Dziękujemy bardzo. To Aleksander Ogrodnik prosto z Wrocławia o sytuacji na drogach Dolnego Śląska. Tam, jak słyszeli Państwo, leje. No to można powiedzieć, że z deszczu podrynne nie. Znowu w deszcz i może trochę nawet słabszy, ale jednak mimo wszystko, bo przenosimy się teraz na przeciwległą stronę mapy, przenosimy się na wschód, do Rzeszowa. Raport z dróg Podkarpacia przed nami to oczywiście drogi w kierunku granicy z Ukrainą. Janusz Jaracz monitoruje dla Państwa sytuację w tym regionie. Przez Podkarpacie przemieszcza się strefa ciężkich chmur i lokalnie mocniejszych opadów. Szczęśliwie jednak nie tak intensywnych jak wczorajsze. Ale ostatnio, zwłaszcza na zachód od Rzeszowa i w okolicach Radomyśla Wielkiego, trochę się zakotłowało. Warunki jazdy, które przez większą część dnia były dobre, zrobiły się nieco trudniejsze. Ruch na drogach o dziwo mamy jednak niezbyt intensywny. Ja spędziłem dziś większą część dnia przemierzając Podkarpacie motocyklem jako uczestnik rajdu z historycznym tematem i mam wrażenie, że było jakoś wyjątkowo tłoczno, a teraz, gdy zwykle jest czas powrotów z weekendu, to spiętrzeń nie mamy za dużo. Choć są oczywiście miejsca, w których z płynnością przejazdu kierowcy mają problemy, to głównie drogi dojazdowe do Rzeszowa, ta prowadząca z Bieszczad i Beskidu Niskiego i też Słowacji, czyli trasa numer 19, przytyka się chwilami już na skrzyżowaniu w Wyżnem, w miejscu, gdzie powstaje węzeł ekspresówki. Dalej w Zarzeczu, no i dość mocno przykorkowuje się granicząca z Rzeszowem Boguchwała. W samym mieście poważne spowolnienia na Warszawskiej, to ulica, której część jest w poważnej przebudowie. Ciasno robi się także na rondach Kuronia i Pobitno. Przytyka się nieco droga do i od lotniska w Jasionce przez Nową Wieś i Trzebownisko. Ona też wciąż jest w poważnym remoncie. Łatwiej więc z tego kierunku dojechać do stolicy województwa, wykorzystując odcinek ekspresowej S19. Z Bieszczad weekendowi turyści w zasadzie już wyjechali i ruch bez spowolnień. Tylko w Komańczy, na pograniczu Bieszczad i Beskidu Niskiego, ciaśniej, bo tam trwa wieczór spotkań przygranicznych Polski i Słowacji. A skoro już wspominam o granicy, to meldunek z tej wschodniej. Na przejściu w Korczowej kolejki wszystkich rodzajów pojazdów. Kierowcy ciężarówek na rozpoczęcie odpraw czekają 31 godzin, autokary godzinę, a auta osobowe po dwie w ruchu turystycznym i tax-free. W Medyce kolejka tirów na 5 godzin, a w Budomierzu osobówek na godzinę czekania. A jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to popołudnie jest bardzo spokojne. Ostatnie zgłoszenie mamy z 17.50 i dotyczy uszkodzenia pojazdu, który najechał na jakąś przeszkodę w Brzuzie Królewskiej w powiecie leżeńskim. Wypadków nie mamy, bo to zwykle tak jest, że gdy psuje się pogoda, to jeździ się ostrożniej. No i na krańcach południowo-wschodnich wkrótce będzie się robić ciemno, bo w Bieszczadach zachód słońca jest już o 20. Dla porównania, na przeciwległym krańcu Polski w Szczecinie 50 minut później. Nie o tym Janusz Jaracz, Polskie Radio Rzeszów. Dziękuję bardzo. Znowu płonie ostatni most, a po drugiej stronie ty. Tyle razy mówiłam dość, mądrzejsza miałam być. Tyle rad samej sobie już dałam, a ty wciąż mi się śnisz. Kiedy stoisz za blisko mnie, silna nie umiem być. Z tobą nie umiem wygrać. No nie da się wygrać, proszę państwa, z pogodą dzisiaj, na pewno. Podawaliśmy już te informacje kilka razy, ale może nie wszyscy z państwa słyszeli. Otóż w ten weekend na drogach w całej Polsce można zaobserwować wzmożony ruch pojazdów wojskowych. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych wyjaśnia to na potrzeby defilady wojskowej w Warszawie. Uroczysty pokaz polskiego uzbrojenia zaplanowano na 15 sierpnia, czyli wtedy właśnie, kiedy jest święto Wojska Polskiego. Ruch kolumn pojazdów wojskowych będzie odbywał się po drogach niemal wszystkich województw. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na autostradach, na drogach ekspresowych, także na drogach krajowych. Dziś, jutro, natomiast właśnie jutro, 7 sierpnia w godzinach 8-12 nad Polską będzie można obserwować także wzmożony ruch samolotów, bo generalnie statków powietrznych, które będą przemieszczać się na zgrupowania do parady lotniczej. Pojazdy wojskowe najczęściej poruszać się mają w nocy, aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu. Jednak niektóre przejazdy będą odbywać się w ciągu dnia, nawet w godzinach szczytów natężenia w ruchu. Będą one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i pododdziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z policją. To wszystko zostało też skoordynowane z władzami lokalnymi. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności. Nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie. Prosimy również, aby nie publikować informacji i nie publikować zdjęć pokazujących ruchy wojsk, ich lokalizacje, dat, godzin, przejazdów kolumn wojskowych, danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych samolotów i z innych statków powietrznych. No, jesteśmy w okresie rosnącego napięcia z powodu prowokacji ze strony Rosji i Białorusi. To oczywiście zrozumiała sytuacja. Po 3 latach mamy mieć największą defiladę wojskową. Zaprezentuje się na niej 210 jednostek polskiego i zagranicznego sprzętu wojskowego, 92 statki powietrzne, w asyście ponad 2000 żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Defilada będzie na Stołecznej Wisłostradzie 15 sierpnia, początek o 14. It's alright. Nienawidzisz. w niedzielnej audycji popołudniowej. Po drodze z Trójką 8 minut zostało nam do godziny 20. Proszę Państwa, przenosimy się teraz tam, gdzie z pogodą też nie ma lekko. Trójmiasto, tam właśnie powinno być po burze, a zatem sytuacja na drogach Pomorza i Sebastian Kwiatkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszamy na Pomorze. Jest po burzy, wyszło słońce, drogi w zasadzie puste. Znowu aura determinuje to, co dzieje się na trasach, bo te burze przegoniły nie tylko turystów z plaż, ale także kierowców z dróg. Korki były po południu. W tej chwili w zasadzie ich nie ma. Obwodnica Trójmiasta płynna, wyjątkiem zwężony węzeł Gdańsk Południe, gdzie prace budowlane, dojazdy do ekspresówki także spokojne. Na Wielkopolską w Gdyni trzeba uważać tam zwężenia i o korki nie trudno. W Gdańsku na Spacerowej to droga łącząca Oliwę z Osową, zatory wynikające, mam wrażenie, z kolizji. Wrota Kaszub, a więc Żukowo o tej porze bardzo spokojne. Wyjazdy na północ, nad morze otwarte Godentowo między Bożym Polem a Lęborkiem bez korków, a bywało różnie o tej porze w tym miejscu. W tej okolicy uważać warto na trasę z Lęborka do Choczewa. W miejscowości Kisewo samochód osobowy uderzył w drzewo. Dwie osoby ranne, w tym 3-letnie dziecko. Tworzą się korki, bo jest ruch wahadłowy. Na Mierzeję, przez Mierzeję Rozkopaną jedziemy sprawnie. Przed Władysławowem od strony chałup korek w zasadzie już tylko symboliczne. Bardzo dziękuję. To Sebastian Kwiatkowski, Polskie Radio Gdańsk. No i z Gdańska przenosimy się na południe, do Krakowa, do Kuby Hanaka, więc raport z dróg Małopolski teraz przed nami, z Krakowa, gdzie właśnie chyba też przestało przed chwilą padać. Dzień dobry. No nie tak do końca, bo ciągle mrzy i zaczęło niestety mocno wiać. W Małopolsce wydarzyło się dzisiaj w sumie kilkadziesiąt kolizji. W tej chwili takie dwie najważniejsze, których skutki jeszcze możemy odczuć, to kolizje na Zakopiance. Pierwsza w Gaju w kierunku Myślenic i druga w Jaworniku również w kierunku Myślenic. Tam trzeba się uzbroić w kilkunastominutową cierpliwość. Strażacy dotarli na miejsce już do tej drugiej kolizji w Jaworniku. Służby na miejscu, więc na pewno będą dbali o to, żeby jak najszybciej usunąć samochody z drogi. W tej chwili tworzą się korki w obydwu kierunkach. Prosimy o ostrożność. Pogoda dzisiaj była główną przyczyną tych kolizji w Małopolsce. Było ich mnóstwo, jak już powiedziałem, dlatego w tej chwili naprawdę zaczęło mocno wiać, więc może się zrobić niebezpiecznie. Reszta dróg w Małopolsce zupełnie tak jak na Pomorzu, mocno już teraz odciążona. Kierowcy zjechali z dróg, to widać na drogach, że zrobiło się pusto. Obwodnica Krakowa również już przejezdna bez żadnych problemów. Autostrada A4 w stronę Rzeszowa i w stronę Krakowa od strony Tarnowa również w porządku. Północna część Krakowa też już może odsapnąć, bo koło popołudnia tam naprawdę też było mocno zakorkowane. Stałe utrudnienia w Krakowie, most Dębnicki, trzeba o tym pamiętać, zamknięty centrum i ciągle prace na ulicy Opolskiej w Krakowie. Tam również trzeba ściągnąć nogę z gazu. Ja jak zwykle życzę Państwu szerokiej drogi i udanych powrotów. I o tym Kuba Hanak, prosto z Krakowa. Dziękujemy bardzo. Proszę uważać, uczulamy Państwa na te warunki pogodowe, bardzo zmienne, bardzo niestabilne. One będą się teraz pogarszać. Jutro zrobi się i chłodniej, i bardziej wietrznie. Dziękujemy bardzo za dziś. Michał Jakubik, Jacek Frenzel, Witold Lezer. Nie zostawiamy Państwa samych. Trójkowe radionawigatory co godzinę. Get yourself together, darling.